أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bu hafta cahiliye meselelerinden 29. kaldığımız hasletten devam edeceğiz inşallah. Muhammed bin Abdülvahhab'ın Mesailül Cahiliyeti Halefe Fiha Resulullah Ehlül Cahiliye, yani peygamberin cahiliyeye muhalefet ettiği cahiliyenin meseleleri adlı risale. 29. esas olarak El-İlhadu fi esmaihi ve sıfatihi, Allah'ın Celle Celaluhu'nun isimlerinde ve sıfatlarında sapma. Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın isimlerinde ve sıfatlarında sapkınlığa düşmek, ilhada sapmak. Bununla alakalı olarak İmam Alusi şu ayeti kerimeyi getirmiş. Araf suresi 180. ayeti kerime. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَى, en güzel isimler Allah'ındır. فَدْعُوهُ بِهَا, onlarla Allah'a dua edin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, Allah'ın ayetleri hakkında ilhada sapanları da terk edin. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, şüphesiz ki onlar yaptıklarıyla cezalandırılacaklardır. Araf suresi 180. ayeti kerimedir. Tabi burada bu ayet-i kerimeyi İmam Alusi biraz açmış, tefsir etmiş kelime kelime. Biz de gayret edeceğiz onun yorumlarını ve kendi yorumlarımızı aktarmaya inşallah. Bu ayetin tefsirinde en güzel isimler, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى, en güzel isimler Allah'ındır ifadesi için diyor ki تَنْبِيحٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَيْفِيَةِ ذِكْرِهِ تَعَالَى, Allah'ı zikretmenin keyfiyeti hakkında Allah burada müminlere uyarıda bulunuyor diyor. وَكَيْفِيَةِ الْمُعَامَلَةِ مُعَلْ مُخَلِّينَ بِذَلْكَ الْغَافِلِينَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, Allah hakkında gafil kalan, onun isimlerini zikretmek konusunda gafil kalan, muamelatta Rableriyle olan muamelatlarında gevşek olanlara bir uyarı olarak Allah Subhanahu ve Teala bunu söylüyor diyor. Şimdi bakın güzel kardeşler, Allah'ın bazı isimleri vardır ki insanlarla ortak olarak aynı manada, aynı şekilde telaffuz edilebilir. Mesela Allah Subhanahu ve Teala kerem sahibidir. Kerem Arapçadan Türkçe'ye tam olarak tercüme edildiğinde cömert olmak, bonkör olmak, el açık olmak gibi manalara gelir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kerem sahibidir. Yani eli açıktır. Allah vermekten korkmaz. Bol bol verir. Lütfundan bol bol ihsan eder. Şimdi insana da siz kerem diyebilirsiniz. Kerem adını verebilirsiniz. Yani bu adamın sıfatı olabilir. Ama Allah'ın kerem sıfatıyla kulun kerem sıfatı birbirine benzemez. Tıpkı maymunun eline el dediğimizde, filin eline de el dediğimizde, ikisi de el diye isimlense dahi sıfatı nedir, keyfiyeti nedir, farklıdır. Yani biri daha küçük, daha büyük, daha kıllı, daha işte ince, daha uzun, daha kısa. Bu tarz farklılıklar vardır sıfatında ve keyfiyetinde. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'nın da isimleri kullarla karşılaştırıldığı zaman tabii ki aynı değildir. Kim aynı olduğunu söylerse kafir olur. Çünkü Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. İmam Bukhari'nin hocası İmam Hümeydi diyor ki kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse o kafirdir. Onun küfründe şüphe olmaz. Müslümanlar zaten müşebbihe ve mücessime diye İslam tarihinde ortaya çıkan esma ve sıfat konusunda sapkınlığa dalan bu iki taifeyi tekfir etmiştirler selef. Mücessime dediğimiz şey cisim, Allah'ı cisimlendiren, Allah'a cisimlik atfeden sapık taifeye verilen genel isimdir. Müşebbihe ise Arapça teşbih kelimesinden türemiştir. Şibh bir şeyin bir şeye benzemesidir. Tıpkı mücessime gibi onlar da demişler ki Allah'ın eli var, Allah'ın yüzü var, bildiğimiz el gibi, bildiğimiz yüz gibi demişler, haşa. Hatta Yahudilerden bir fırka bunu söylemiş, Rafizilerden bir fırka bunu söylemiş, Allah'ı insanlara benzetmişler. Bunların kafirliğinde ümmet ihtilaf etmez. Bunlar Allah'ın esma ve sıfatları hakkında ilhada sapanlar. İlhad nedir Arapça? Mesela eski mezarlara lahit derler halk arasında. Değil mi? Bu gömülerde falan çıkan eski mezarların adı lahittir. Asıl kökü ilhattır. Ve mezara da lahit denir. Sebebi şudur. Allah Resulü'nün döneminde mezar kazılırken şöyle 2 metre aşağı bir kazı yapılırdı. Ve daha sonra L harfi olacak şekilde. Şimdi L'nin uzun kısmı oldu. L harfinin geri kalan kuyruğu olacak şekilde aşağı indikten sonra şöyle bir 50 santim kadar da içeri geçilirdi. Bir ölünün sığacağı kadar yer. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri böyle defnederdi aleyhissalatü vesselam. Ölüyü o boşluğa koyardı. İlhad buna deniyor Araplarla. Yani dümdüz gidiyorken ani bir şekilde sapmanın adıdır. Dümdüz gidiyorken ani bir şekilde sapmanın adıdır ilhad. O yüzden mezar düz gidiyorken bir anda L şeklinde kenara saptığı için kazı ona lahit denmiş. Allah Azze ve Celle de ayet-i kerimede diyor ki وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ O ilhada, sapıklığa, Allah'ın isimleri hakkında doğru yolu bırakıp da ehliliğe sapanları sen ne yap? Bırak diyor Allah Subhanahu ve Teala. İlhad ehli bunlar. Tabi وَلِلَّهِ الْاَسْمَى الْحُسْنَى dedikten sonra önemli bir yer var. فَدْعُوهُ بِهَا O isimlerle Allah'a dua edin. Şimdi bakın bu şer'i hükmü anlamak için azıcık akıldan ve fıtrattan adamın nasibinin olması lazım. Düşünün ki bir çocuk, bak bir kız çocuğu, yani kız çocuğun akledebildiği bir şey. 4-5 yaşında bir kız çocuğu. Gelecek babası kızmış ona. Ne yapacak babasına? Şirinlik yapacak. Onu övecek, güzel sözler söyleyecek. Öyle mi? Kadın kocasının aynısını yapacak. Erkek rütbeli bir erkeğe, yani kendisine kızmasın ve istediğini yapsın diye bir şeyleri anlatacakken ne yapacak? Önce ona diyecek ki sen işte affeden bir adamsın, insanlara iyilik yapan bir insansın, güzel ahlak sahibisin, değil mi? Sen kusura bakma hani böyle bir şey yaptın. Bu fıtri tabii bir olgu. Peki elhamdülillah diyoruz ya, övgü Allah'a aittir. Övgüyü hak eden Allah'tır Celle Celaluhu. Subhanahu ve Teala. Yerleri ve gökleri yoktan var eden bizim yaratıcımız Rabbimiz olan Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle dua edilirken bunu hak etmez mi? O bunu ilk hak edendir. İlk hak sahibidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'tan daha çok kimse övülmeyi sevmez. Allah'tan daha çok kimse övülmeyi sevmez. O yüzden Allah'ı övünüz dualarınızda. Yani dua ederken Allah'ı övmek esastır. Allah zaten Fatiha suresinde duanın uslubunu öğretmiştir bize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemler Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim. Bak isim ve sıfatlarını sayıyoruz. O Rahman, Rahim. Maliki Yevmiddin. Din gününün meliki sahibi. Yani şimdi bodozlama girilir mi arkadaş? Şimdi bir adama bir meseleyi açacakken, bir insanla konuşurken önce bir mukaddime yapıyorsun. Nasılsın, iyi misin? Nasıl işler güçler? Bir mukaddimesi var. Bir anda dalınmaz. Edepsizliktir bu. Kul Rabbine karşı da edebini korumak zorundadır. Kendine karşı edebi vardır. Kulun kullara karşı edebi vardır. Kulun Rabbine karşı edebi vardır. Kulun Rabbine karşı edebi de bu ayette dediği gibi وَلِلَّهِ الْاَسْمَالُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا Allah'a dua ederken o isimlerle edin. Rızık isteyeceksin. Allah'ım sen keremsin. Allah'ım sen rezzaksın. Allah'ım sen vermekten bıkmazsın. Allah'ım sen fakir olmazsın. Senin hazinen bitmez. Allah'ım biz sana muhtacız ama sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen ganisin, zenginsin yani. Hiçbir şeye muhtaç olmayan demek. Nahnu fukara. Bizse fakiriz. Fakir ihtiyaç sahibi olmak demektir. Biz sana karşı fakiriz, sense zenginsin. Bana lütfundan ver diye dua etmektir esas olan. Allah'a günah işledik, isyan ettik ki isyan etmeseydik Allah bizi yok ederdi. Tirmizi'nin sünnetinde rivayet ettiği gibi yerimize günah işleyen ve tövbe edip bağışlanan bir topluluk getirirdi Allah Subhanahu ve Teala. Tirmizi Sünen'de rivayet ediyor. Siz günah işlemeseydiniz Allah sizi giderirdi. Yerinize günah işleyen, günah işledikten sonra tövbe eden bir kavim getirdi. Biz günah işleyeceğiz ki sonra da Allah'a ağlayacağız, yakaracağız. Rabbimizdir bileceğiz ki onun sıfatları tecelli etsin. Hangi sıfatı? Gafur, afur, rahim. Hep merhamet sıfatları bunlar Allah'a. Yani ben Allah'a azze ve celle'ye, subhanehu ve teala'ya karşı bir kul olarak günah işleyeceğim, isyan edeceğim ki Allah azze ve celle de subhanehu ve teala da ne yapsın karşılığında? Afuv sıfatını, rahim ve gafur sıfatını tecelli ettirsin. Bu Allah azze ve celle subhanehu ve teala'nın bize yazdığı kaderdir, kanundur, değişmez. O yüzden hangi meselede şifa isteyeceğiz? Bak peygamber öğretmiş. Allahumma rabben nas ezhibil be's ve şfi ve entes şafi. Şifa ver, sen şafisin. Bak peygamber öğretmiş. Şifa isterken şifa ver Allah'ım sen kerimsin dememiş ki. Şifa isterken Allah'ım şifa ver sen raufsun dememiş ki. Şifa ver sen şafisin demiş. Kul Rabbinden ne isteyecekse Celle Celaluhu'dan Subhanehu ve Teala'dan ne yapması gerek? Allah'ın o ismine uygun, istediği şeye uygun olan ismiyle istemesi lazım. فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ İsimleri hakkında ilhada sapanları bırak. Şimdi burası çok önemli. İblis aleyhillâninin Allah'ın şeriatıyla hükmeden şer'i devletlerde kabirlerin yıkıldığı, yakıldığı, yerle bir edildiği, kabir şirkinin olmadığı şer'i devletlerde şeytanın insanlara geldiği baptır bu esma sıfat meselesi. Çünkü iblisin temel gayesi Ademoğlunu kendini cehennemde komşu etmektir. Nasıl yapar bunu? İki şekilde yapar. Bir, öncelikli hedef onu şirke bulaştırmaktır. Bulaştığı şirkle beraber ebedi olarak yanında komşu kılmaktır onu. Onu yapamazsa Müslümandır bir adam, Müslümanı günah işleyerek gücü yettiği kadar cehenneme sokabilme çabasıdır. Şimdi hakimiyet Allah'ın elinde, şer'i mahkemelerde sadece Allah'ın ve Resulünün hükmü konuşuluyor. Kabirler yerle bir edilmiş, kabirlere ibadet edilmiyor. İnsanlar nasıl şirke düşecek de şeytanın ebedi komşusu olacaklar? Bir şey kaldı. O da itikat. Nedir itikat? Akade kelimesinden gelmiş, bir ipi bir ipe bağlamanın adıdır. Kalbin kesin kez bağlandığı şeydir. İlmin bir üst mertebesidir. İtikat ilmin bir üst mertebesidir. Bakın, ben itikat ediyorum ki yemek yemeyen açlıktan ölür. Bu bir bilgidir. İnsanların insanlara naklettiği, gözümüzle şahit olduğumuz aç kalanın öldüğü, değil mi? Görerek, duyarak, insanlardan işiterek tecrübeyle elde ettiğimiz bir bilgidir. Artık bu bilgi kesinlikle tartışma götürmez. Hiçbir şey şüpheyi barındırmayan bilgi olunca ne olur? İtikat olur. O yüzden diyorum ben itikat ediyorum ki aç kalan adam ölür. İslam'da zahir şirk dediğimiz, kabre ibadet etmek, hükmü Allah'tan başkasına vermek, Allah'tan başkasına muhakeme olmak, bugün insanlar tekfir ettiğimiz ne varsa, Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar diye. Bu zahir şirklerin sadece terk edilmesi değildir. Bununla beraber Allah'ı ve Resulünü yalanlamaya varan batıl kötü itikatların da ne yapılmasıdır? Reddedilmesidir. Allah bize bunu da dayatmıştır. Bakın mesela tarihte ortaya çıkan esma ve sıfat noktasındaki batıl itikatlar. Biliyorsunuz Cehm İbni Safvan denen zındık, Cad İbni Dirhem gibi onun yolunu takip edenler. Aslında Cad İbni Dirhem bu mezhebi ilk ortaya atan. Ama o dönemde sünnet sahipleri güçlü olduğu için Cad İbni Dirhem Allah konuşmaz, Allah bilmez, Allah görmez. Niye gitmiş adam buna? Diyor ki eğer Allah bilir dersek Allah'ı yarattıklarına benzetmiş oluruz. İnsan da bilir, Allah da bilir, ortak olmuş olur. Allah görür dersek insan da görür, Allah da görür, o zaman benzetmiş oluruz. Allah işitir dersek insan da işitir, o zaman benzetmiş oluruz dediler. Cad İbn-i Dirhem'de, Cad İbn-i Dirhem'de denen bu adlı zındık. Tabi o dönemin bölge valisi Kurban Bayramı günü onu hutbenin altına bağlıyor. Ey Müslümanlar diyor, hutbeyi verdikten sonra Allah'a kurban kesin. Ben de bu zındık Allah Musa ile konuşmamıştır, İbrahim'i dost edinmemiştir diyen bu zındığı Allah'a kurban edeceğim diyor. İniyor hutbeden, o adamın kafasını kesip öldürüyor orada insanların gözünün önünde. Tabi bu fitne kapanıyor o zaman. Bu mezhebi kavileştiren, güçlendiren ve sistematik bir şekilde yayan insanlar arasında Cehb bin Safvan. Sonradan etba kazanan, sonra onların arkadan yolunu takip edenler var. Bunlar ne dediler? Aynısını söylediler. Allah dediler Musa ile konuşmamıştır. Şimdi Allah konuşur dersek dediler nasıl konuşuyor? Hangi dilde konuşuyor? Hangi sesle konuşuyor? Şeytan 50 tane soruyla ne yaptı? Bunları helak ettirdi. İsim ve sıfatta başka bir taife çıktı. Kelamcılardan, Maturidi ve Eş'arilerden, bidatçı dediğimiz, hatta selefin bir kısmını tekfir ettiği insanlar. Bunlar ne dediler? Mesela bugün bu kavimde de yaygın olduğu üzere dediler ki Allah her yerdedir. Şimdi her yer dersen tuvalette yerdir, meyhanede yerdir, kerhanede yerdir. Her yer yerdir yani. Allah her yerdedir dersen Allah'ı tuvalete de soktun, meyhaneye de soktun, en necis mekanlara da sokmuş olursun. Allah ilmiyle her yerdedir. Her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyin şahididir. Ama Allah yarattığın içinde olmaz. Niye? Bakın bu yaratık. Yani Halik değil, yaratan değil. Hepimiz Allah dışındaki her şey mahluktur, yaratılmıştır, yaratıktır yani. Her yaratılmışın da bir boyu, bir eni, bir hacmi var. Şu incelik kalınlık var ya, milimetrik elimdeki kağıdın. Bunun bir hacmi var, kapladığı bir ölçü birimi var. Allah nasıl sınırlı bir şeyin içinde olsun? Allah sınırsız değil mi? Sınırlığın içinde ne işi var haşa? O zaman Allah mahluk olur. Allah her yerdedir diyenler. Sözlerinin eğer arkasında duracaksalar Allah'ı yarattığın içine sokmaları lazım haşa. Allah mahluk değildir. Ne diye o zaman ehl-i sünnet? Diyorlar ki Allah kendini nerede vasfettiyse oradadır. Nerede vasfetmiş? Em emintum men fissemâi en yaksife bikumul arda. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Hoca o zaman şu gördüğümüz bulutların arasında mı? Haşa, onu diyen de kafirdir. O gök de bulut da nedir? Mahluktur zaten. Yaratılmıştır. Bak az önce ne dedik? Allah yaratılmışın içinde değildir. Nerede o zaman? Yaratılmışın sınırı var. Onun bittikten sonra. Gök bir şeyin tavanı demek. En üstü demek. Mahlukatın sınırı var. Her şey arşın içinde. En büyük yaratılmış şey arş. Arş hepsini kaplamış. Onun içinde kürsi, kürsi yerleri ve göklerini içine almış. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bütün yaratılanlar da yerlerin ve göklerin içindeler. İşte bu sınırı mahlukatı. Arştan sonra ne var? Bilmiyoruz. Desen ki boşluk var, boşluk bile bir yaratıktır. Niye? Boşluğun eni boyu hacmi vardır. Fizik, az buçuk fizik okuyan herkes bilir. İşte orayı tefekkür etmeyecek insan. Nebi Salsem diyor ki لَا تَفَكَّرُ فِي اللّٰهِ تَفَكَّرُ فِي خَلْقِ اللّٰهِ. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, Allah'ın yarattıklarını düşünün. İslam'da ne zındıklık, ne sapıklık, ne pislik çıktıysa esma sıfat meselesinde Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını akılla ölçmeye kalktığı için insanlar helak oldular. Saçma sapan sözler atmaya başladılar bu sefer. Mesela Maturidiler ve Eş'ariler kendi kafalarından Allah'a isimler ve sıfatlar isnat ettiler. Şimdi Allah Rahman mıdır? Birçok ayette söylüyor. Rahim midir? Birçok ayette söylüyor. Kerem sahibi midir? Birçok ayette söylüyor. Gafur, afur. Bunlar Allah'ın kendisini vasfettiği şey. Maturidiler, Eş'ariler kalkmışlar. kıyam bi nefsi, vahdaniye, el vücud, el kıdem vel beka. Kafalarından sıfatlar uydurmuşlar. Çocukluktan beri de ezberletiyorlar bize camilerde bunları. Öyle mi? Din diye öğretiyorlar sapıklığı bize. Bunlar ne Kur'an'da var, ne sünnette var. Bunları insanlar sonradan akıllarıyla koymuşlar. Allah'ın dili delil indirmediği. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah'ın hiçbir delil indirmediği, insanların akıllarıyla ve hevalarıyla koydukları şey. Ama Rahman, bak birçok ayette okuyup görebilirsin. Kerim ismini birçok ayette okuyup görebilirsin. O yüzden Allah'ın isim ve sıfatlarını kafamızdan uyduramayız. Mesela diyor ki ayeti kerimede Allahu yestehzu bihim ve yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Onlar diyor alay ettiler. Allah da onlarla alay ederdi. Allah onları azgınlıklarıyla baş başa bıraktı. Şimdi Allah onlarla alay ederdi ifadesinden biz Allah'a müstehzi ismini verebilir miyiz? Yani alay eden yok. Çünkü ne ayette ne de hadiste böyle bir isim gelmemiş. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah tuzak kurdu, onlar da tuzak kurdular. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Diyebilir miyiz Allah'ın ismi için Allah makirdir? Yani tuzak kuran. Diyemeyiz. Allah çünkü hiçbir ayeti kerimede veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hadis-i şerifte makir ismini kullanmamış. Normalde tuzak kurmak insanların örfünde kötü telakki edilir. Öyle mi? Şimdi Allah'a yakışır mı böyle bir şey? Tuzak nedir insanların örfünde? Birini aldatmak, ona zarar vermektir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle böyle değildir. Allah kurdukları tuzağın karşılığı cezasını misliyle onlara verir. Buna min cinsil mukabele denir. Mesela Kur'an'da bunun örneği çoktur. Bunlar önemli şeyler. Mesela bakın ayet-i kerimede diyor ki وَاِنْ اَعْقَدْتُمْ فَاَعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُعْقِبْتُمْ بِهِ Eğer size ceza verilirse misliyle de siz onlara ceza verin. Veya başka ayet-i kerimede eğer size düşmanlık ederseler siz de misliyle düşmanlık edin. Eğer size karşı azgınlık ederseler siz de misliyle azgınlık edin. Başka bir ifade gene Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Allah azgınlığı emreder mi? Birçok ayette diyor ki Allah size azgınlıktan nehyeder. Burada da diyor ki azgınlık ederseler misli kadar edebilirsiniz. Nedir bu? Min cinsil mukabeledir. Yani size karşı azgınlık eden bir adama yaptığının misliyle kısasen cevap vermenizin adı azgınlık diye isimlendirilse de zahiri manada hakikatte onun adı azgınlık değildir. Anlaşıldı mı burası? O hakiki manada azgınlık diye ifade edilmez. O zahiren azgınlık ifadesini alır. O hak olan şeydir. İsmi başka bir şey. Adına ceza de, hak ettiği de, öyle mi? Ama ayetin kerimenin devamında ne diyor? وَلَاِنْ سَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَابِرِينَ Ama sabrederseniz sabır en güzel yoldur. Niye? Misliyle karşılık vermek bizi de ahlaksızlığa iter. Bizi de bazen azgınlığa iter. Bizi de bazen ölçüsüzlüğe iter. Öyle mi? وَلَاِنْ سَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ Sen sabret, senin sabrın ancak Allah'ın dilemesiyledir. Yani bu ayet Mekke'de nazil olmuş. O gün müşrikler Müslümanlara eza diyorken Allah Azze ve Celle'nin davetin hikmeti gereği, yani hikmetli davet ve davetin maslahatı gereği peygamber emrettiği şeydi. Başına gelen sıkıntılara karşı ne yapmasıydı kardeşleri? Sabretmesiydi. Yani Allah Azze ve Celle'nin tabi esma sıfat meselesi çok uzun bir meseledir. Dediğim gibi İslam devletlerinde bu baptan insanlar kafir olmuşlardır. O dönemde bir, az önce de ifade ettiğim üzere kabir şirki olmadığı için, hüküm noktasında insanlar Allah'a ortak koşmadıkları için şeytanın gireceği bir kapı vardı. Orası da neydi? Akideydi. İnançtı. E inanç akide nasıl çıkar kalpteki? Sözle. Değil mi? Adam diyor ki, Yahudi Hristiyanların iyileri de cennete girer. Bu ne demektir? Bu adam inanıyor ki Yahudiler de Hristiyanlar da cennete girer. İtikat ediyor yani buna. İnanıyor, itikat ediyor. Bu itikat ne itikadıdır? Küfür itikadıdır. Ümmet icma etmiştir. Mesela adam itikat ediyor ki şirk koşan cehaletle mazurdur. Ama Allah diyor ki innallaha la yaghfiru en yushraka bih. Allah şirki affetmez. Onun bir tane istisnası var. O da ikrah sahibine. O da umum ifade gene başka bir delille, karineyle taksis edilmiş. Onun haricinde başka hiçbir delil yok taksis eden. Gene delilik var. O da aridi engellerde. Ama onun haricinde bugünkü zındık ve sapıkların getirdiği gibi Allah'a cehaletle şirk koşan, küfreden insanlara bu itikada İslam diyen, bunun insanı dinden çıkarmadığını söyleyen insanlar Allah'a ve Resulü'nü yalanlamışlardır. Bozuk itikatlarıdır. Sözleri bunu ortaya koymuştur. O itikadı ben kalbi yarıp bakamam. Adam sözünü söylemiş, bizim o sözden çıkardığımız bir netice var, bir itikat var delalet eden. O yüzden o dönemde dikkat ederseniz selef mesela çok böyle o böyle dediği bu böyle yaptıdan nehyetmelerine, yasaklamalarına rağmen selef hep oturmuş. Kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Kim işte Allah görünmez derse kafirdir. Kim Mutezile söylemiş bunu İslam tarihinde Allah kıyamet günü görülmez demişler, inkar etmişler. Oradan başkaları çıkmış demişler ki iman söz ve tasdiktir. Küfürse yalanlamaktır, Cehmiye söylemiş. Selef demiş kim bunu söylerse kafirdir. Şimdi bak böyle söylerse, böyle ederse, böyle yapan, böyle söyleyen hep sözler üzerinden konuşmuşlar. Biz peygamberden biliyoruz ki nehen nebi sasım an kal ve kil. Peygamber böyle dendi, böyle denildi de nehyetti. Ama bir şey, bir söz küfür itikada delalet ediyorsa, küfür itikadı yayıyorsa, küfür inancın kapısını açıyorsa işte bu hadis bu vakaya söylenmiş hadis değildir. Kal ve kile değildir yani. O yüzden ehli hadis hadis naklederken bidatçıları taan ederken teala nehtap diyordular. Haydi gel gıybet edin. Niye? Bu adam Mutezile'dir bak ondan Mutezile'nin fikirlerini destekleyen hadisi alma. Bu adam kaderidir. Kaderle alakalı uydurma hadis getirse dikkat et. Bu adam haricidir. Bununla alakalı hadis getiriyor, inkar ediyorsa dikkat et. Mesela oturuyordular, insanları tahin ediyordular. Bak İmam Zehebi büyük bir alim. Rical ilmi denen bir ilim var. Nedir rical ilmi? Rical Arapça erkekler demek. Doğru mu? Onlarca alim kitap yazmış. Tek tek isim isim adam yazmışlar. Ahmet'in oğlu İlyas. Kimmiş bu? Yalancı, aklında problem olan, işte ne kadar kötü sıfat varsa saymış. Bunun hadisi kabul edilmez. Bu adam ne konuştuğunu bilen adam değildir. Mehmet'in oğlu Abdullah. Kimdir bu adam? Dininde sikadır, güvenilirdir, fakirdir, Allah'tan korkar. Bu adamın sözü doğrudur. Oturmuşlar, insanların gıybetini kağıda yazmışlar. Demek ki bazen bunun meşru tarafları var. Demek ki şeriat onu mutlak manada nehyetmemiş. Yalan yasak mı şeriatta? Yasak. Ama üç yerde müstesna. Nerede? Savaşta düşmana karşı, kocanın karısına karşı söylediği ve iki Müslüman arasında yaparken söylenen yalan. Demek ki şeriattaki her sözü yerine koymak lazım. Her dersimde aynı yere dönüp dönüp geliyorum. Yani söz yerine konduğunda değer ifade eder. Yerine koymadığınız müddetçe sözü hiçbir değeri, hiçbir kıymeti ne Allah katında, ne Resulü katında, ne de müminler katında yoktur kardeşlerim. Burada tabii çok uzun şerh getirmiş şey, siz söyleyin adını. İmam Alusi bu Risale'ye yazdığı şerhte. Burada bir ayeti kerime getirmiş, onu nakledeceğim. Çünkü biraz konumuzla alakalı, bu gene bahsedilen mevzuyla alakalı olarak. Ayet-i Kerime Fussilet Suresi 21 ve 23. ayet-i kerimeleri getirmiş. Cahiliye ehlinin Allah'ın sıfatlarında nasıl saptığına örnekler veriyor. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Kafirler din günü, kıyamet günü dediler ki derilerine, cilt, deri demek Arapça. لِجُلُودِهِمْ derilerine dediler ki لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Aleyhimize niye şahitlik ettiniz siz? قَالُوا dediler ki اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْ. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu, bizim elimizde değil. Dedi ki bu adam falan gün şu şirki işledi. Bu adam falan gün bu fıskı işledi. Bu adam falan gün şu nifaka bulaştı. Deriler, etler, kemikler hepsi şahitlik edecek insanların aleyhine. İnsan öyle zalim bir varlık ki kandıramayacağı Allah'ın huzurunda bile yalan söylüyor. Nuh kavmi, Tirmizi Sünen'de rivayet ediyor. 950 sene davet yapmış, inkar ediyorlar Nuh bize davet yapmadı diye. Bizim mazeretimiz var, Nuh bize anlatmadı diyorlar. O zaman bu ümmet şahitlik edecek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara şahit olasınız diye. Bu ayeti kerimenin tefsirinde, tefsir kitabında İmam Tirmizi Sünen'de rivayet ediyor bu hadisi. İnsan böyle zalim bir varlık. Allah bu zulmü neyle gideriyor? Derisinin şahitliğiyle gideriyor. Diyorlar ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. وَهُوَ خَلَقَّكُمْ اَوَّلَ مَرَّ İlk seferde yaratan oydu. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ona da döndürüldünüz. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْلَمُونَ Yalnız diyor size gizli kalan şey, aklınıza örtülü kalan şey, derilerinizin, kulaklarınızın veya gözlerinizin aleyhinize yaptıkları şahitlik değil. Sizin Allah hakkındaki batıl zannınız, sanki Allah bütün gaybları bilen değil. Allah hakkındaki bu kötü zannınız. Müşrikler bu kötü zandaydı. وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ Bu sizin zannınızdır işte o üzerinde olduğunuz şey. Ama zan haktan bir şey götürmez Necm suresinde dediği gibi. وَمَا يُغْنِ عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا وَاِنَّ الظَّنْ Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey götürmez. Hak değildir. Zan hakka mukavemet edemez. Hak geldi mi o zan yok olup gidecektir kendiliğinde. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve bununla da hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'nın bu ayeti kerimesi hakkında İmam Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai'nin ve Abdullah İbni Mesud'dan bir grup hadis ehli sahabenin cemaat olarak naklettiği rivayette Kabe'nin örtüsünün yanında 3 tane adam vardı. Bir tanesi Kureyşli, 2 tanesi Sakifli. Başka bir rivayette biri Sakifli, 2 Kureyşli olmak üzere. Bunlar kendi aralarında konuşurken hadisi şerifte diyor ki bunlar karınların eti çok olan كَثِيرُ الْلُحُومِ لِبُتُونِهِمْ Karınlarının eti çok olan قَلِيلُ فِقْهِ قُلُوبِهِمْ Kalplerinin fıkhı da az olan ahmak kimseler. Belki o kavmin büyük insanları ama hadis onları böyle vasfediyor. Onlar dediler ki kendi aralarında konuşurken Allah hani her konuşulanı işitir mi? Biri dedi ki açıktan konuştuğumuzu işitir. Biri dedi ki kısık sesle de konuşsak işitir. Başka biri dedi ki kalbimizde gizlediğimizi bilemez diğerlerini bilir. Cahiliye ehli, cehalet ehli Allah hakkında zanlar yapıyorlar. Öyle midir, böyle midir, şey. Şimdi ne kadar garip geliyor değil mi? Ya adam bunu da zanneder mi kardeşim diyoruz ya. Yani öyle komik şeyler zannediyor ki bir tanesi bana soruyordu. Yakın akrabam diyor peygamber Hanifi'ymiş değil mi diyor. Arasında bir fark yok ki. O da zannediyor peygamber Hanifi mezhebindendi. O peygamber zaten Hanifi mezhebi peygamberde 100 sene sonra çıkmış yani. Adam dini bu zannediyor. Yani ne farkı var Allah hakkında onu zannetmesiyle bunu zannetmesi arasında? Hiçbir fark yok. Yani misaller veya örnekler oturulup kayıt altına alınsa belki çok çok komik şeyler çıkacak. Öyle mi? Mesela diyorlar ki karın isterse sakalını koyamazsın kesmek zorundasın. Niye? Karı mı nikahladı mı ilah mı nikahladı? E ilahım sakal koy diyor, karı koyma diyorsa atarım gider yani. İlah bulamam başka bir tane var hak olan ama kadın bulursun çoktur. E bu da zan. Allah hakkında, din hakkında zan. Zanın örnekleri, misalleri bitmez ki. Sabaha kadar kayıt altına alsak cahiliye ehli müşriklerin ve bugünkü müşriklerin birçok batıl zanları çıkacak ortaya. Bu konuşmanın üzerine Allah bu ayeti kerimeyi indiriyor. Az önce söylediğim gibi bu sizin batıl zannınızdır. Bununla beraber de hüsrana uğrayanlardan olmuşsunuzdur diyor. Şimdi İmam Ali Hüsnü'nün sözünü de bitireceğim. Zaten hava yeteri kadar sıcak ve yeteri kadar vakti de doldurdum. İmam Ali Hüsnü'nün sözleriyle noktalıyorum inşallah. Ali Hüsnü diyor ki وأنت تعلم أن ما عليه أكثر المتكلمين المسلمين من إلحاد في الأسماء والصفات فوق ما كان عليه أهل الجاهلية. Diyor, kelamcılardan, Müslümanlardan bir grup sapık bidatçılar, hataya, sapkınlığa, azgınlığa dalanlar, senin de bildiğin üzere diyor, birçok taife ehli cahiliye gibi ve onlardan hatta daha kötü bazı sapıklıklara düştüler. فَسَمُّ اللّٰهَ بِأَسْمَاءٍ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ Allah'ın delil indirmediği isimlerle Allah'ı isimlendirmeye kalktılar. مَنْ قَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ صِفَةٌ قَامَتْ بِهِ Dediler ki Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur kaim olan. Onlar cehmiler değil mi? O sapıklar Allah'ın sıfatlarını inkar ettiler. Selef bunların tekfirine icma ettiler. Bunların küfrü açıktır. Yani kim derse ki Allah görülmez, Allah özür dilerim. Allah görmez, Allah işitmez. Kur'an'daki Allah, vallahu semi'un alim, Allah işitendir, bilendir ayetlerini inkar ettiği için kafir olur. Selef bunların tekfirine icma etmişler. Bu bidatçıların tekfirinde icma var. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالْ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالْكُتُبِ اللَّتِ اَنْزَلَهَا Allah indirdiği kitaplarla konuşmamıştır diyenler var. Gene Mutezile'nin bir kısmı Kur'an mahluktur diyen, Allah Musa ile konuşmamıştır diyenler. Bakın Mutezile şöyle bir tevilde bulmuşlar. Biliyorsunuz Allah Musa ile konuştu değil mi? Tur Dağı'nda 40 gün. Nasıl konuştu? Biraz Ehl-i Sünnet'in itikadını açayım. Gene kafamız yarım yamalak geçmeyelim konuları. Mutezile diyorlar ki, Musa dedi ki Rabbi erini. Yani bana kendini göster ya Rabbi. Dedi ki sen buna sabredemezsin, güç yetiremezsin. Velakin unzurul cebel ama dağa bak eğer fein istakarrat eğer istikrar bulur yerinde sağlam kalırsa da o zaman belki görebilirsin. Ve Allah felemme ayet-i kerimenin Arapçasını unuttum. Ne zaman ki Rabbin dağa tecelli etti cealehu dakka. Dağ paramparça oldu, yandı. Koca dağ yandı. Sadece Allah'ın nurundan yansıma gelecekken dağ ona dayanamayıp yandı, yok oldu. Musa ve harra sa'ika. Baygın bir şekilde yere kapandı Musa. Baygınlıktan düştü. O yüzden ölüm geldiğinde bize bir baygınlık gelir. Ölüm sarhoşluğu baygınlığı denilir ya. Allah bize o anda afiyet versin. Peygamber bile kurtulamamıştır ondan. Allah'ım bize kolaylaştır onu ya Rabbi. Ya insanın ayağının kaydığı bir yerdir. Öyle bir sarhoşluktur. Hani kara basan birçoğunun belki rüyasına gelmiştir, görmüştür. Bağırmak istersiniz ama sesinizi duyuramazsınız. Çığlığınız çıkmaz, diliniz dönmez. Bir şey okumak istersiniz okuyamazsınız ya. O an öyle bir andır. Yani o bildiğin kelime-i şehadet var ya söyleyemez hale gelirsin yani. Aa ezberledik biliyoruz hepsini söyleriz falan öyle takılırsan görürsün ölüm baygınlığı geldiğini. Hatta nakledilir hani belki çok sahih bir rivayet de değil de Ahmet bin Hanbel ölürken la la la la falan yapıyormuş. Oğlu da demiş herhalde babam yani kelime-i şehadet getiremeyecek. Biraz aklı açılınca demiş baba niye öyle diyorsun desene la ilahe illallah. Oğlu Abdullah da fakir biliyorsunuz. Oğlum şeytandı bana küfrü nasihat ediyordu. Gel Hristiyan ol, Yahudi ol. Ben ona la la diyordum yani. Yoksa kelime-i şehadete değil. Zaten şeytan gelir der Mut Yahudiyen, Mut Nasraniyen, Yahudi ol, Hristiyan. Her biriniz ölüme yaklaştığını hissetmiştir. Gelmedi mi o vesveseler? Şöyle bir dönün. Hafızalarınızı tazeleyin. Ağır bir kaza geçirmiştiniz. Ölümün ucundan geçmişsindir. Öleceğini zannetmişsindir. Öyle bir hastalanmışsındır. Hastaneye götür. O an hep bu vesveseler artar. Çok kuvvetli bir şekilde. Bunlar şeytanda. Şeytan çalmaya çalışır o anda. O yüzden Musa Rabbi ile karşılaşacağı için baygınlık içerisinde düştü. Ayağa kalkamadı. Ve ayıldığında Rabbim dedi ben daha talep etmiyorum bunu. Ben daha talep etmiyorum. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah subhanahu wa ta'ala cennette her cuma günü müminlere kendini gösterecek. Eğer diyor Allah dilemeseydi hepsi yanacaktılar Allah'ın nuru. Hepsi yanıp yok olacaktı. Ama Allah yanmalarını dilemediği için, cennette ölüm olmadığı için Allah onları tutacak. Bakabilecekler Allah subhanahu wa ta'ala. Çünkü فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Bir şeyi dilediğinde Allah ol der ve oluverir. Allah için hiçbir şey zor değildir diye. O yüzden ehli sünnet mutezile ile tartışırken Allah ahirette görülür mü? Demişlerdir ki Allah için zor değil. Evet, akılla baktığında yani mahluk bizler nasıl Rabbimizi Halık'ı görelim? Ama Allah dilediyse nasıl yanmamamızı dilediğinde yanmıyorsak, görmemizi dilediğinde de biz Rabbimizi ne yapacağızdır? Göreceğizdir. İşte Mutezile bu Allah'ın, Musa Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu ile konuşmasını şöyle tevil ettiler. Dediler ki Allah ağaca bir ses yarattı. Musa o sesi işitti. Allah'ın konuşması bu yolla oldu dediler. Ehl-i sünnet vel cemaat böyle bir şeye inanmazlar kardeş. Bu bidat ehlinin inancıdır. Sünnet sahipleri, sahabenin talebeleri, onların talebelerinin talebeleri, Ahmet bin Hanbeliler, İmam Bukhariler, Allah Musa'yla sesle konuşmuştur. Ve Musa da bunu işitmiştir. Bu kadar. Nasıl, hangi? Bizi ilgilendirmez. Sen mesela, biz hepimiz iman ediyoruz ki Allah'ın eli var, Kur'an'da diyor. Yedullahi, dediler ki yedullahi maklulü, Allah'ın eli kapalıdır, cimridir. Ben yedehu mabsuteten, bilakis iki eli açıktır Allah subhanahu teala. Ayette öyle söylüyor. Allah iblise diyor, benim elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir? Allah'ın eli vardır diyoruz ama haşa bizimki gibidir demiyoruz. Haşa başka bir yarattığının gibidir demiyoruz. Onu diyen kafir olur. Keyfiyetine nasıl girmiyorsak, Allah da Musa ile konuştu, keyfiyetine girmeden zahir olduğu üzere ve Musa da Rabbinin kelamını işitti. Şimdi birçok hadiste kıyamet günü kulun Rabbi ile konuşması var, doğru mu? Hangi dille konuşacak? Nasıl duyacak kulunu? Yani bunlar bizi ilgilendirmez. Allah ol derse olur, bitti. Genel kural asıl bu. Allah bir şey ol dediğine bu oluverir. O yüzden Musa Aleyhisselam Rabbi ile hakiki manada konuşmuştur. Rabbiniz, Rabbinden gelen sesi işitmiştir. Rabbinin ona ne söylediğini anlamıştır. Rabbi ile karşılıklı bir hitaplaşması, bir konuşması gerçekleşmiştir. Kim bunu inkar ederse kafirdir, mutezilidir, cehmiyedir. Kim Allah Azze ve Celle'nin, Subhanahu ve Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuştuğunu inkar ederse kafir olur. O bunu kastediyor. Ve en sonunda da diyor ki اِلَا غَيْرِ ذَلْكَ مِنَ الْاِلْحَادِ الَّذِي حَشَوْ بِهِ كُتُبَهُمْ. Buna benzer birçok sapıklıkları var Allah'ın isim ve sıfatlarında insanların saptığı. Kitapları bunlarla dolup taşmıştır diyor. وَمَلَعُوهَا مِنَ الْهَذَيَانِ. Hezyanlarla, ziyanlarla bu kitapları sapıklıklarla doldurmuşlardır. وَظَنُّوا اَنَّ الْاَيَةَ مُخْتَصَّةٌ بِاَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ. Zannettiler ki bu ayetler de sadece müşrikleri ilgilendirir. Bunlara hiç nasip yok bu ayetlerde. وَمَا دَرَوْا أَنَّهُمُ الْفَرْضُ الْكَامِلْ لِعُمُومِهَا. Onlar da şüphesiz ki ne değildir? Bu ayetin içerisinde var olan genel mananın içerisindeki fertlerdir diyor. Ve şu sözle bitiriyor, ben de bitiriyorum. وَمَنْ بَصَّرَ اللّٰهُ تَعَالَى وَنَوَّرَ قَلْبَهُ. Allah kimin basiretini açtıysa, kimin kalbine nuru koyduysa, اَعْرَضَ عَنْ اَخْذِ اَقَعِدِهِ مِنْ كُتُبِ هَاُولَيْ تَوَائِفِ. Akidesini diyor, bu taifelerin kitaplarından almaz. Maturidilerin, Eşarilerin, Mutezilelerin, Cehmilerin hepsi kitap yazmışlar. O yüzden selef bidatçıların kitaplarından avamı sakındırdılar. İçinde bidat olan kitabı okumayı yasakladılar. İçinde bidat olan kitabı satmayı haram olduğu fetvasını verdiler. Niye? Avam ayıramaz hangisi haktır, hangisi batıldır. وَتَلَقَّى مَعْرِفَةِ اِلَٰهِي مِنْ كُتُبِ السَّلَفِ. Rabbini tanırken de selefin kitaplarına müracaat eder. Müştemiletun ala nususil kitabi ve sünne. O kitaplar kitap ve sünnetin naslarını kapsamıştır. Onun özetini insanların önüne basit bir şekilde sunmuştur. Hiç kimse Rabbini, Allah Azze ve Celle'yi Allah'ın vasfettiğinden başka şekilde tanıyamaz. Allah'ı en iyi Allah biliyor. O bize kendini nasıl anlattıysa biz öyle iman ederiz. Ne fazlasını ne eksiğini söyleriz. İnsanlar bu konuda ifrata ve tefrite gittiler. Bütün konularda gittikleri gibi. Allah bize hak taifenin doğru inancını, akidesine ulaştırsın. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Bu ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.